Kabau Varniuose vyskupą, matą, čia priklausė vyskupams, buvo toks malūns, čia jau Jačas gyveno, bet senovė ten kitkas nors gyveno ir buvo vyskupų malūns vadinams. Ir upelis eji skersa, kap čia dabar šį daktars, kap pasistatė. Nu čia po tam Tavenskus, šalip Venskaus dar kur pasistatė. Ir čia išėjai toks už pirmininką pakalnė, toks kap grovys kur eina. Nu ta čia buvo apie, te po tam vyskup sugalvoji, čia aš nežinau, tik tą jau da senyje šnekiai, kap aš dabar ką malu jums, tap ir mums malau senyje. Nu sugalvoji, kad jau reikia bažnyčių pagražinti. Iškas upelį, prakasi vagą tokį, žina, kanalą prakasi aplinkų, apie mūrinį bažnyčią. Nu ir su laiku, su metą, su tik, žinom, pradėjai svarbu, kol vandų prasigrauž. O po tam didinas ir įsididen. Buvo, kada ans jau ton derba, mat jau netų viskupų naibau, ne niek. Mat į viskupą Varniuose ir du viskupą palaidot, gedrai ten. Na Volončius uns buvo, kap uns nežinau, kur uns gyveno. O čia Varnius buvo gedrai ten. Į pomurins sklepus palaidoti, mun teko. A du sykio buvau ten, šį metą, čia par visų švents atidaro, tos duris bažnyčioje, duris točias, un grindų padarytas, dėdelis, rein žmonės ten aplunkyti. Nu jau žinotų, viskupų tik tvinka ulele ten jau anūn. Ani ketsigi bauti viskupa mediniusi tokius paprastus grabus, kaip ir maską laidojimus padirbti. Aš tą jauns tai buvau. Nu ir tik graba, žinojau, ani jau vis tik sutrūnė, kad ani ir na žemė. Ta po tam urbons toksa buvo apimeistris žmogus, nu ir unsa padarė grabus tokius, tus grabus padarė tokius, un gelžinių kojelių, apač tom panašia tokį pat padarė, kap kad ir paprastą grabą, vo viršų padarė ir steklą su stiklumi. Viršus untanų uždėts ir steklas jį uždėts. Ta kada nusidėjai iš tų medinių grabų, jau mūn netek būt, bet pasakojau. Tai sakė, ten tą žmonės turėjo jiems įimti, kad ranka būt pri rankas, kad jau vani, jie būt jau koks, taip, kad pavyzdžiui dabar nabašti, kad žmonės pajam, ten du vyra ar trys tik ir įdėdavo. Tuomet jau vani mat buvo išdūlėjant, ten spardė į tos grabus ir dabar tik graba sukas.